Yeah. Mir kas mulle dit. Thank you. Tussen zijn, op de regering bereid is, mede om daardoor een einde te bereiken van de thans aan de gang zijnde militaire acties in Nieuw-Guinea, op zeer korte termijn een duidelijke verklaring af te leggen, omtrent het thans door haar ingenomen standpunt ten opzichte van het plan Bunker en de betekenis van dit plan voor verdere onderhandelingen met Indonesië. Het zal voor Indonesië moeilijk zijn de militaire activiteiten op Nederlands Nieuw-Guinea te beëindigen, omdat de Nederlanders de bevolking van dat gebied vernederen. Dit heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Van Andria, volgens Radio Jakarta gezegd tijdens voorbesprekingen in verband met het komend bezoek van de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Sir Garfield Berwick, aan Indonesië. Het bezoek zal op 1 juli beginnen. Tien Papua-studenten, die thans in Nederland verblijven, hebben het vaste voornemen volgende maand naar Indonesië te vertrekken, voor een oriëntatiereis van enkele weken, zo meldt het dagblad Het Parool. Men heeft goede verwachtingen van het streven van de Nederlandse Staatkundige Studentenfederatie de benodigde 50.000 gulden voor deze reis in Nederland bijeen te brengen. Maar de Papua's zijn ook bereid uiteindelijk een Indonesisch aanbod om de kosten te betalen te aanvaarden. Al dus het bericht in Het Parool. In de Algerijnse stad Oran heeft het Bevrijdingsfront er bij de Europeanen op aangedrongen zich met de moslims te verzoenen. Tal van verzoekingsdemonstraties. Een aantal grote vliegtuigen, waarschijnlijk van het type Hercules, ten noorden van Tamana, een aantal Indonesische verificaties had uitgewerkt. De beurt had toen met voorlichtingsbureau Thailandia meer. In de avond van vrijdag, 29 juni, meldde een patrouille van de strijdkrachten een groot aantal sporen te hebben aangetroffen ten noorden van Tamana, zodat kan worden aangenomen dat wederom een aantal Indonesische parasitisten is geland. Maatregelen zijn getroffen om de nieuwgelande para's te neutraliseren. Ten noorden van Pakpak zijn enige Indonesische parasitisten gevangen genomen. Wat de zoekactie naar de vermiste Dakota van de Koninklijke Luchtmacht betreft, kan er worden meegedeeld dat deze tot hiertoe geen resultaat heeft opgeleverd. De Dakota is het laatste gezien ten noorden van de Wisselmeren, liggend in noordwestelijke richting. Het zal voor Indonesië moeilijk zijn de militaire activiteiten op Nederlands Nieuw-Guinea te beëindigen, omdat de Nederlanders de bevolking van dat gebied vernederen. Dit heeft de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Subandrio, volgens Radio Jakarta gezegd, tijdens voorbesprekingen in verband met het schermbezoek van de Australische minister van Buitenlandse Zaken, Sir Davis en Indonesië. Tot de vat zal het 1 juli beginnen. Sovjet premier Khrushchev heeft verklaard dat Rusland bereid is een overeenkomst voor het stopzetten van kernproeven te sluiten, nog voor men het eens is over algemene aanvaarding. Khrushchev schreef dit in een brief aan de Japanse Communistische Partij. Hij bepleitte nog eens een atoomvrije zone, ditmaal in het Verre Oosten en het Pacific gebied. Khrushchev voorstelde, mocht het atoomlading en naar de mislukte Amerikaanse proef in zee was gevallen, op de meest onverwachte tijden en plaatsen zou kunnen herstappen. En de Algerijnse stad Oran is een bevrijdingsfront en bij de Europeanen het uitgedrongen zich met de moslims te verzoenen. Tal van de verzoeningsdemonstraties werden gehouden. Moslims en Europeanen ruimen samen prikkeldraadverstellingen op. Toch werd hier en daar nog geschoten. Het openbare leven herstelt zich moeizaam. Er is gebrek aan van alles. De banken hebben te weinig contant geld en het grote ziekenhuis heeft een groot tekort aan verpleegsters. De Algerijnse verzetspremier Ben Kedda heeft in de verkiezingsrede gezegd dat de akkoorden van ASEAN moeten worden uitgevoerd. Hij riep de Algerijnen op zich zo te gedragen dat de Europeanen zich weer gerust zouden voelen. De Filipijnse aanspraken op Noord-Borneo zijn volgens president Matabakal niets anders dan een vriendschappelijk verschil van mening met Engeland. Op een persconferentie in de Thailandse hoofdstad Bangkok zei het Filipijnse staatshoofd dat hij de Britse regering om besprekingen had gevraagd. Zolang er nog geen antwoord is, aldus Matabakal, wachten we met speculaties over de verdere te volgen procedure. Hij wilde niet zeggen of zijn regering de kwestie aan handen zal maken bij het Internationale Hof van Justitie in Den Haag. De UNO-assemblee heeft met 73 stemmen voor en 1 tegen de Afro-Aziatische resolutie over Zuid-Rhodesië aangenomen. Er waren 27 onthoudingen. Engeland nam uit protest niet aan de stemming deel en het was de eerste maal, zolang de Verenigde Naties bestaan, dat de Britse gedelegeerde demonstratief wegkreeg. Zijn plaatsvervanger reageerde niet toen Engeland voor de stemming werd opgeroepen.